قرآن مختار والدین کو اردو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دوبارہ تفسیر قرآن 84 نمبر 66 جو مقام رستم محلہ عجیب آباد جامع مسجد کے 3/9/95/2009 کے شعر ندید ملاوی دو پتہ ساتھی اشاد توحید سنت 63 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازان از دی مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیخ توحید موبائل نمبر 03015710124 دا الناس نہ مراد مشرکان دی بازے دا مشرکان نا غدی یو جادلو باللہ چی جگڑ کئی توحید اللہ بغیر علم ولا ہدا ولا کتاب منیر نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل نہ وحی یو دلیل مسر نشتخا ابیا مڑم بھی پشر کے اللہ فرمائے ولا کتاب منیر اور بغیر دے کتاب رنا کے ان کی نا ثانیہ اتی ہی اے مستقبر فی نفسی ہی امام بخاری ہوئے اللہ فرمائے تصبر کے پپل رکھے ثانیہ اتین تا وہی اڑک پل لان سبھی للہ دپار دی چکمرائی کی خلق دلار دال لانا لہو کی دنیا کی زیون دیلر دنیا کی شرمندگی را و نزی کو یوم القیامت عذاب الحریق اب سکو پدو قیامت پرد عذاب دور سو ان کی ذالک بما قدمت یداک ذالک بما قدمت یداک آیت کے زور نہ رکھا یقال له فی الآخرۃ اذا دخل النار کلے کہ اور تن نہ باشی نہ اللہ وہ تو وہی خام ذالک بما قدمت یداک دا پوجا گیا مالو چڑوان دے لے گلی دی لا سنستا وان اللہ علیہ سب جلان للعبید او یقینا اللہ ہندے ظلم کا ان کے پخپل بندے گانو ومن الناس من يعيد من يعبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف تبھی آیت کے زور را اور حال دا مزبزب خلق بیانی دا اگر جب اللہ بانی پورے اعتماد نشترے پورے اعتمادی نشتر ومن الناس بعض خلقنا من غد يعبد الله على حرف بندگی کئی دا اللہ پشک باندے اسم لگیا دے بندگی کئی سوک وطیو سے ہوئی سوک بل سو سوک وطوئی سل دی سوک وطوئی اتی دی تر آئے اسوک وطوئی تر یو دے سوک وطوئی درے دے غریب اسا پورے پدے شک کرے کی سوک الگیا دے ویعبدونا من الناس من عبد اللہ لا حرفین بعض رقل گنا غدی کی بندگی دا اللہ کی پشک دن تپوسو کا رما مہربان سل دیرش کالا کہ تا سل لکا تتر آئے کو دن آغلا کا پشک کے لگی آئے اس دی یقین پیداش دا سل دیرش کالا تا دا عبادت پشک کو یا عبدون علی حرفن اللہ فرمائے فین صابو خیر تو رسید تا خیر خیگڑا نتم ان بھی نکلت شپا گئے وین صاحب تو فتنا تو رسید تو تکلیف ان کا لبا پٹشی پمک پل باندھے اللہ وجی پمک پل خسرت دنیا والا آخرا تاوانی کرد دنیا و آخرت والا لال قول خسران المبین دا تاوان دستارا یدعو من دون اللہ ما لا یضر ولا ینفع یدعو من دون اللہ استناف المبین لعظم الخسران آیت دما قبل سر متعلق دا آخرت اور دا دنیا دا خسارے تفصیل اللہ فرمائے یدعو من دون اللہ رامدت شوائی دے دا اللہ نا ما غچاتا لا یدر و جزر نشور کولے دتا وما لا انفعو نفیدور کولش ذالک هو الضلال البعید دا گمراہی لرے دا حقنا یدعو لمن ضر اقرب من نفعه دا آیت لیکن نزاکت تھا تبھی آیت کریمہ کے زبردست نزاکت تھے اللہ دے چاپ کفر راضی نہ رہے آیت کے لام ابتدائیہ او جملہ استیناکیہ دا او پکی دا آگا چا بد انجام ذکر دے چا غیر اللہ تر آمدت سوائی دے نلوان دے آیت کی ہوئی چھے نہ تکلیف در کولی شو نہ نقصان او حال دار چھے دے آیت کی ہوئی چھے نقصان رسی جواب دارے چھے کم معبودان باطل مشرکان را مدد کئی لنہ پہ نقصان واقداری گنی نو دا عمل اصل کے نقصان دے دا دے مشرک دا پارا نہ دا معبودان باطل دا پارا فرمائی اللہ یدعو لمن ضر اقرب من نفعہ بندگی کئی داغ چاچے ضرر دا بندگے داغ زیاد نزدے دے پیدے داغ نام دری معنی بکو خواہ یو مانا دت بروہون اگ فیل دا مشرک مراد دے مانا دار آمدت کی غیر اللہ لرا چھے دا دے فیل ضرر زیاد تے داغ نفعنا چھے تپی گمان کے دا نفع دوے مانا رامدت کی اگ سوک چھے نقصان داغ زیادتے دنف داغنا درم مانا رامدت کی اگا سوک چھے نف نقصان داغ اختیار کے بالکل نشتا اللہ فرمائے یدعو لمن ضر اقرب من نفع بندگی کئی داغ چاچے ضرر دا بندگی داغ زیادت نیز دیر دا پیدے داغنا لبیس المولا و لبیس الاشیر ناکار دوست ہے و ناکارا ولبئس الاشیر او خام خانہ کار مل کرے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات مشرکان پوی یرا دا با اللہ تا منظوری دا اللہ بدا سے خوخین اللہ یہ جواب کہیں ان الذین یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینا اللہ داخلی باغ کسان چیمان راول دے عمل کرے پسنت طریقہ جنات جنتن تا تجری من تحت الانہار بہی کی بالاند داغے نولے ان اللہ یفعل ما یرید یقینا اللہ غکی چوکواڑی ما یرید کا من کان یظن ان لن ینصر اللہ فی الدنیا آیت کے من کان آغا مشرک چھ گمان کئی چھ اللہ زما امداد یواز نشی کولے نو زکو سر غیر اللہ را مدد بے بمانا اغا سوک چی گمان کئی چی امداد بنکی اللہ دا پیغمبر سرا نو اللہ وی زی امداد کم کتا پی خپے نو آسمان توخی جا زان را گزار کا چیڑ دیو چو خوا اللہ فرمائے من کانے زنو اغا سوک چی گمان کئی اللہ ینصر اللہ فی دنیا چر بہ امداد اللہ نبی سر دنیا کے ولا آخرت آخرت کے نفل یمدد بسبب السماء اگددی کی اندر پائی اور رسے اسمان تا سبب رسے اگددی کی رسے اسمان تا ثم لیقطع بیاد من کی امداد دا اللہ فل ینظر بیاد اگوری حل یذهبن کیدو ما یغیظ آیا بوزی بدا اگر سل راج دے گو سکڑ دے وکذالک انزلنا آیات بینات ترغیب للقرآن کذالک او آیت کے ذکر دا کمال قدرت او کاف دا بیان کمال دا پارا فرمائے وکذالک انزلنا آیات بینات دغشان منازل کرے دا قرآن ہے تن صفا وان اللہ لا یهدم من یرید او یقین اللہ ہدایت کئی چاہتا چو غاڑی تو چاہ بارکی چیرا دوش ان اللذین آمنوا واللذین آدوا السابین پک قسم خلق امت تا پیغمبر قوم دا موسیٰ قوم دا ابراہیم قوم دا عیسیٰ آتش پرس او عام مشرکان ان اللذین آمنوا واللذین آدوا یقین اللہ کسان چی مانے را ہو لے دے آکسان چی یہودیان دی والسابین او سوابیان دی والنسوارا نسوارا دی والمجوس مجوسیان دی دور عبادت کن کی والذین آج رکوا کسان چی شرک کردے ان اللہ آئیب سلو بینوم یوم القیامہ سابی اون اگا ڈلدا چی دا ملائک عبادت کئی زبور کتاب ہم منی مجوس اگا دی چور رنا نرس پوگ میں عبادت کئی آذربائیجان کے دمجوس و آتش کدا اس موجود عبادت خانہ خا اللہ فرمائے والذین اشرکوا کسان چ شرک کرے ان اللہ یبسل بینہم یوم القیامہ یقینا اللہ بجدائی راولی پمن ددی کے نہ قیامت پرس ان اللہ علی کل شئ شہید یقینا اللہ پاسی باندھے حاضر ناظر دے الم ترا اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض دا اللہ پا توحید دویم دلیل عقلی دا سجود دا مراد انقیاد تاما فرمائی اللہ علم ترا نگورتا ان اللہ یقینن اللہ تعالی یسجد لہو سجدہ کیا گتا من اغا مخلوق پی سماوات چی برد ومن اغا مخلوق پی لار چی کتن والشمس والقمر ورسپوگ میں والنجوم والسوری والجبال وغرنا والشجر ونے والدواب وزند سر وکثیر من الناس دیر دخل کنا وکثیر حقا لیل عذاب اور دیر چی پورا شیدہ پیسر دا عذاب پاگو ومن یحن اللہ اگا سوک چی سپکی کی اللہ فما لہو من مکرم نشتاقل را سوک عزت ورکون کے ان اللہ یفعل ما یشاء یقیناً اللہ کیسے چو غواڑے فعال لما یرید ذات اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ہذان خصمان اختصموا فی ربهم ہذان جمع روڑا نو تثنیہ د جمع د مفرد مابین کے واسطہ دا او د سیدو د قران بارکے امام محمد دا حدیث و پظاہر عمل کئی ناغوی پینزل لستی دا امام شافی نوے قول دارے چھ سوار لستی امام مالک وی یو لستی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی سوار لستی اور دا عمر بن العاص دا حدیث بارک وی بعض راویانی مجہول دی اگا حدیث کمزور دے نو متفقہ پیسل دادا چھ دا طول قرآن سجدی چی دی دا سوار لستی دا ستاق وغرہ کئی وی وکے او کنه چه ختموشی بیا سوار نسوارا پیوزه کی ها دانه خصمان اختصمو فی ربیم داد و دلی دی جگره کئی پا بارا در عبد دی که فاللزین کفرو فسا کسان چه کافران دی قطعت لهم میچ بکریشی دی دی پارا سیابون جامع من نار اندوار یو سبو من فوقی روس امام اراولی بشی دی پاسا دی سرونو ندیم الحمیم یشید لیوبا سنگ بھئی یو سرو بیما فی بطون مل جلوت ویلی کی گی با باغی سر آغا سو چن دی خیٹو کی دی او سرمنے کل میں او سرمنے بے ویلیش ولہم مقام او من حدید پا جہنم کے دا جہنم والا دا پارا بل سزا بدائی چی دا دی دا وحلو دا پارا دا بو دا اس پنے کوڑی گروزو نئی مقامع دا مقمعتن جمع دا مقمع حقیقت کے اغا علی توی چی داغے دا سخت گزار پا وجہ شیرہ منشی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دا بدا سے سخت گزاری چی جہنم والا بدا ار گزار سر وی چی ہائے مرشما او بیا لفظ دا مقامع کلی مشکک دے افراد دیر دی کودالا سٹکو گرزو کوڑے طولت شامل لکھا اللہ فرمائے وبا ددی سرا گرزو نکھا ولہم مقام مقام کودالا مقام سٹکو گرز ہتوڑا گرو ولہم مقام و من حدید ددی دو حلو دپار بھائی گرزنا دو اسپننا کل مارا دو یخرجو منا من غم من ہر وقت چو غالی چو ازی دا ورنا دا غم دا وجنا او عیدو پیا واپس با گردو لکی گی پاگے کے او یو قالو لہم دیتا بویلش زکو عذاب الحریق اسکے عذاب دا ورس وزون کی ان اللہ یدخل اللذین آمنوا آمنوا صالحات بشارت تے دا پار دا مومنان ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقین داخل بکی اللہ کسان چی مان راوڑا ملو نکڑی نے جنتن تا بھئی کی بلان داغین نیرونا یو حلونا فیا من ساویر اغسطولی بشی دیتا پائے کد بنگڑو من زہبین دسرو ذرونا و بختورا دنیا کے تابان دے رب بنگڑی بنکڑی نو پجنت کے بتاتا بنگڑی اچولیش. حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی سوراقہ بن مالک چکل مسلمان شوے نو او دا اجرت پا سفر کے دا پیغمبر دا نیولو دا پارا وطلے ہو نو چکل دا آغا اس پا حکم دا اللہ پا زمکہ کے خخ شو نو آغا توبہ اوک کلا دا پیغمبر وطا دعا اوکلا آغا اسے دا زمکہ نا بہر شو آغا وقت کے سوراقہ بن مالک سرے وعدہ کروا چھے دا کسرا دا فارس دا بادشاہ آغا بنگڑی چھے کلا پا مال دا غنیمت کے مسلمانانو تا پلاس رائشی نو آغا بتالا درکو. اور چھے دا فاروق اعظم پا زمانہ کے دا فارس ملک فتح شو او دا ایران او دا ایران ملک نو دا غا بنگڑی دا نور مالونو دا غنیمت سر راغلل نو دا سوراقہ پا وینا ورکڑے شول. حاصل دا لکا سنگ چھے تاج تاج دا عام ناری نو رواج ندے یو شاہی اعزاز دے نو دک کشان لاسونو کے بنگڑیم یو شاہی اعزاز بگرلیش نو زکا پا جنت جنت والا تا بنگڑی اچولیش. بیا تا بنگڑو بارا کے دے آیت کے سورہ فاتر کے دا سرو ضروری اور اس تو اور سورت نساء کے چاندی ذکر کرے وا. جواب آسان دے کہ جنت کے بس صرف دا سرو ذرو نہ بلکہ درے قسم بنگڑی بوئی دے جنت والا دا بارا دا سونے دا چاندے او دا موتیانو. بلے تیرا دارے چے لکا مخ کے حدیث کے تیر شو چے دا نر سڑی دا پار رے خم غستل حرام دی نو بیا جنت کے ولی ورکی جواب دارے چے دا جنت دا رے خم صرف اشتراک دا نم دے ورنہ دا جنت اگر رے خم واللہ کا دا اللہ تعالیٰ پا علم کے سو سو چند غور دکھا او قرطبی او حدیث ذکر کی امام نسائی دا ابو ہریرہ نا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس الحریر فی الدنیا لم يلبسه فی الاخرہ ومن شرب الخمر فی الدنیا لم يشربها فی الاخرہ ومن شرب فی آنیت الذهب والفضہ لا لم يشرب فیها فی الاخرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چاچے ریخم پا دنیا کے وہ آغستل آخرت کے بنے چاچے شراب دنیا کے اس کل دا جنت شراب بنے چاچے دا سرو ذر اس پینو ذر لوخو کے خوراکو کا آخرت کے بولا بیادا نہیں. اللہ فرمائے اللہ يحلونا من فيها من اساور من ذهب ولؤلؤان اغستلکو کی بدیتا چولکی کی بدیتا پائے کے پا بنگڑو دا سرو درو ملغل رے او جامع دا دیبا فيها حریر پاگے کے رے خمی. اللہ بوئی وحدو الى طیب من القول برابر کریشوی ہو دی پاک وینا دا توحید تا وحدو الى صراط الحمید برابر کلیشو دی لارے دستائل شوی ذات تا. ان اللذین کفروا ویسدون پا آیت کی اس یر دا آخرت ور گئی خواہ مشکا شریف کے حدیث تے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ فصل اول درہم حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس للہ سلاسن سلاستن در قسم خلق اللہ و تقارے دل دے یو ملحد فی الحرام چی حرم کروانے کی ومتبع فی الاسلام سنت الجاہلیہ اسلام کے ناروا جاہلان طریقے لٹے ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیہری قدمو چی دے عرور مسلمان وین اپنا حقت ہوئے دا در والا داتے نہ مراد دکھا. اللہ فرمائے ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ یقیناً کسان چ کافران دی من کئی خلق دلار دا اللہ نا والمسجد الحرام دا بیت اللہ نا الذی جعلنا للناس فرمائے اغدی چ گردولی دی دا پار دا خلقو سواء العاکف فی والباد برابر دیر پاگے کے مسافر ومن یرد فی بالحاد چاچے ارادہ اکڑ پاگے کے دک اگلیچ بے ظلم پہ ظلم سرا نزقو من عذاب علیم وربکو اغتا دا عذاب دردناک نام الحاد کئی پہ حرم کے اغا کارون کئی چا اغا منہی عنہو دیخا اللہ پہ دا سے خلق مسلط کری دی چا اکڑت نکی بیا خا کسان رالو سادر راواغستو ا مقام ابراہیم باندھ دا سے ہوا ہو سپاہی پہ راغ ہے وہ تو ہاتھا شر دس کو شرف دے کل اب لو سپاہی پہ راغ ہے گریوان کے بے اونی اچت پہ کو وہ تب آزا شر آغاز ہے قرآن داغی شپت کر دے من دخل حکان آمنا سوچ و داخل شو اللہ باغ امن کی خا امن بیت اللہ الحرم کے ملائی گی خا بیا فرمائے ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابین والنصارى والمجوس پت قسم خلق امت رسول اللہ امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دارنگے قوم دا موسیٰ علیہ السلام قوم دا ابراہیم قوم دا عیسیٰ آتش پرس او عام مشرکان اللہ فرمائے ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابین والنصارى والمجوس تیر نو تما ہاں ٹھیک سو ہاں زیر وتم ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ یقیناً کسان چ کافر دی من کئی خلق دلار دا اللہ نا والمسجد الحرام دا بیت اللہ نا کم بیت اللہ الذی جعلناه للناس آغا بیت اللہ چ گردول دی مونگ دا خلق دا پارا سواء العاکف فیہ والباد برابر دیر پاگے کو مسافر التک دا آغا زی خلقیو کو مسافری تا تا پا کدا پتا نہ لگی چی مقامی خلق ولی ای شپا اور رستا واپو نگی شپا اور رستا واپو نگی ومن یرد فیہ بالحادن بظلمین او چاچے ارادہ اکڑا پاگے کے دک اگلیچ پا ظلم سرا نو ذکو من عذاب علیم وربکو اغتا دا عذاب دردناکنا ویز بوعنا لابراہیم مکان البیت از بوعنا پدی آیتی کریمہ کے چھدا دوے میں صد آخر پورے نو پدی آیتی کریمہ کے بیا درے بابو نے ادا گڑمبے بابو ات درش پورے دیکھ رد دے شرک پھیلی ذکر د سلو رو مسلو نظر دا اللہ دا نامے آو تحریمات الہیہ نظر دا غیر اللہ تحریم دا غیر اللہ بیان دا حال دا مشرک دلیل نقلی دا ابراہیم نا پدی آیت کی دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام نے بیانے فرمائے ابراہیم تم دا خانہ کعبے اصل زے او خود اغا زے پکم زے چ دا بیت اللہ آبادی وا دراتلن کی نسل دا پار دا توحید یو مرکز دے اوائی دے مشرکانو تا دا ابراہیم ذکر زکو کا چیدی دعوی کئی چی منگ پا ملت ابراہیمی باندیو نو دے ابراہیم علیہ السلام کار سو بیت اللہ جوڑول آغا دا شرک دا گندگینا دا شرک دا لعنت نا پاک ساتل پایا مدا حج کی دے تعلیم چی مالی بدنی عبادت اللہ لکوائے لیکن دا دے اسی پنم دعوی دارو عمل تا چو گورے آغا دا ابراہیم صلاة اللہ دا طریقے نا بالکل الٹا روانی اشارہ و دیتے چھے پا اسے نسبتوں نو کار نہیں کی چھے تدزان نسبت ابراہیم تک ہے کار پا عمل کی خوا اللہ فرمائے وَإِذْ بَوَانَا لِبْرَاهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ہر کلا چی مونگ زی ورکو ابراہیم علیہ السلام تا پزید بیت اللہ کے اویل مونگ اللہ تشرک بی شیام چی نبا شرکو اے ماسرا سشیم بل مدا ہوئے و تہر بیتیا لطائفین پاک سا تکور زمان تواب کون کو دپارا تواب دری قسم دے یو توی تواف قدوم چی مکہ کی ننوزی داخل شی سنگ چی لارا جی سیم اول با تواف کئی ندا ولنے کار بدائی او دویم تواف زیارت چی جی سیم سر اخری او بیا تواف کئی او درم چی مدینی تزی آغا وقت با تواف کئی خوا او تواف مستقل عبادتو او دا اللہ دا کورن تواف کے ماں تا تا دا تعلیم ملاو شو چو خبردار گورے پخپل وطن کے دا قبرونو نتوافو نکے گورے دا تعلیم شو دا نچے آج للاڑے و بیار آلے اب یاوے پیر بابا را مدج آج للاڑے بیار آلے بیا دا قبر نتاوے گی نو دا دغسے جیسے بارک عبد الرحمن بابا ویلیو وی دا مکے پا بودرگے کی شک نشتا ولی خربا جینشی پا توافو بیا پا تواف کار نہیں کی گیا وہ چا کرا یو تواف عربو دا سانتیا دا پارا دکاندارانو دمر دمر تسبیح نیغی جوڑی کری یو خدا سے تسبیح یو دا سی پاگے کہ وہ دانے پیرلی سر کے ولی زنڈے کری او گتمے وطا چولی اگا گتمہ بتا لدر کیا با گتے تواچ ہے تواف دیو کو یو دانا برا کا گے بل دیو کو دانا برا کا گے وہ چکر اگا وہ دانے برا کے انتا تب پتہ لگی چی مایو توافو کو اب آقا ادھر نخید تلگولی در آدونو دیو راڈ نبزی تاوی کے بچے بیا غیراد لرارسی ستایو چکر بوش و توہرا بیتیاں لطائفین نام پاک ساتا کورزما دپارا دا تواف کو ان کو اب پاکی یقیناً وہ سب پوری ساتھ تو چی دا سی زی او خدائی دے یا اس پینگیری نا پکی چتاو دس ماتے لڑو نو تچی بیا آغازے لرارا سے نا آغازے پاکی دا سے نو کران پچانانے گنتے گاڑی او شاتے والا دے ویخ کے او شیلہ گولی آغے وہ چی او آغا لکانو بو او پوڈر پی اچی او چی تو بیا آغازے لرازے بالکل پاک ان توہرا و توہرا بیتیا لطائفین پاک ساتا کور زمان تو آپ کو ان کو رپارام او ماوتا تو با ماوتا خود جماعتون نے جاخے جوڑے دا خدای کور جماعتون ام دی منگ پا کے سو کڑو اللہ تفسیر ماجیدی وی دا آیت دلیل لے پدے خبرہ چھے دا جماعت ظاہری باطنی دوار صفائی خیال ساتھ ہے جماعت کے گندگی میں پہلا ہوا ہے دا پکے میں قرض ہوا ہے او اس خواسان کار دے اکثر دا استنجاگان و ذہنوں کے اللہ دے معافیوں کی او دا سے غٹ مات کڑی نو چھے دے رائشی نو دے استاجی پسے کمرے لنے دے استاجی ہوں اگا استجا دے کہ خوچاو دس مات کرے نو ماں اتاو خاندل میں در علم پاکو مخا نا نا دا دا ہر مسلمان فرض دی حق دارے چھے صفائیوں کی خوا اللہ فرمائے وطہر بیتیاں لطائفین پاک ساتا کورتمان تو آپ کا ان کو رپارا والقائمین پولاڑ عبادت کا ان کو رپارا ورکع سجود دا پارا درکو کا ان کو سجدہ کا ان کو وعزن فی الناس بالحج یا تو کر جالن عزن مانا اعلان سورہ توبہ درم آیت کے دا عزن مسئلہ تیروا وعزن فی الناس بالحج بالحج پا اصطلاح دا شریعت کے دیو خاص عمل نامہ دا حج مانے صدا قص کول دا اللہ دا دربار دا اللہ دا کور دا اللہ دا کور قص ارادہ کول لیتا حج ہوئی خواہ اللہ فرمائے او غر حج چرے دا پسور لے دے اگر چھ پیادہ ہم جائز دے او دا حج بیادری غٹ مقاشدو رست بوائے میو سات پس لیش حدو کے خواہ وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اعلانو کا خلقو کے دا حج یا تو کا رجالن راجبتا تا پیادا یاد رجالن نہ مقامی خلق مرادی چی اگی پیادہ راضی ہا بیت اللہ دا. او یا تے اگا مرادی چی کہ او سڑے توان لرینو جائز دے خو غرن دے پیادہ خا. والا کل زامر پا ہر تیز رفتار سور لیم یا تینا من کل فجنا میک راجی باد ہر لارے لرنا فج لارے تو وہی اے طریق بعید لرے لار تھا لیشدو منافع لہما فج نامیق حدیث کے راضی اللہ پاجی سے پخر کئی وہی ملائک ہوتا انظروا الی عبادی آتونی شغصن غبرن داخین من کل فج نامیق اشہدکم انی قد غفرت لہم اگور ہے زما بندگانو تا راغلی دی ما تستڑی راغلی دی ما تا دڑو وحلی راغلی دی ما تا تکلیف زدہ دلر زائنو نا نو تاسو گواش ہے چھ ما دی تا بخنو کڑا ٹول گناہو نمیو تا او بخل ما شا اللہ واجی سیب سمر بخت ورے تو اپنا کہہ دے جان نہ نہیں خبر او اللہ برستا بارے کی وہی انظروا الی عبادی حضور ہے زما دے بندگانو تا اللہ آتونی شغصن راغلی دی ماتا ستڑی سومان عبرن دڑو اہلی اللہ زاخین تکلیف زدہ من کل فجنا میکا دا ہر لری زینام بیا وتوی او ملائکو اشہدکم تاسو گواکم انی قد غفرت لهم چه ما دے بندہ تا ٹول گناہوں نہ معاف کرو تب وای چه کم او کبیرہ و صغیرہ و تا ٹول معاف کئی گرے خواہ یادو ساتے اللہ فرمائے لیشدو منافع لهم آیت کے دا حج پیدے بیانے لیشدو منافع لهم دیر پارا چی حاضر شی پیدو خپلو تام ویسکر اسم اللہ فی ایام مادودات او یاد کی نمدہ لا پروزو معلومو کے فوائد بیانی دا حج ادا حج دری غٹ مقاصدو دا شرک بیدتن پاکوالے دا غٹ مقصدو چی حجی سیب دا شرکو دا بیداتو نا سشی پاکش دویم اقرار کوم خدای جستا د دربار نه بغیر با د بل چا دربار تبرک نه غنما او نه وته توافونه کو دریم مقصد خدای چ لاړ شما استاد کور نه نو دین با هغه تول چلوم په کم تول چ تا په پیغمبر را لګنه ده دې ته وای داجی صاحب پال پرېس الله فرمائے لیشدو منافع لهم دا پارا دے چادر شی پیدو خپلو تام ویسکر اسم اللہ فی ایام معلومات یاد کی نم دا اللہ پر وزو معلومو کے شیخ مرحوم بوی اجی سیب و تبیوی و اجی سیب آغا بوی ہاں راغل سلے یا اللہ چی دا شرک بیدت نا پاک شم اجی سیب ہاں کہ بسو جواب یا اللہ اقرار قوم جستا دربار نہ غیر بل زے بر تبرک نہ گنم اجی سے ہاں واپس سے لارش سبق ہے جواب اللہ پورا قوم باغ احکام چتا پہ رات حکم کرے اجی سے ہاں مقصد بڑے صحیح اللہ استا رضا مقصد با میلو نہ نہیں مقصد بڈزی نہیں مقصد بدیگونا نمائش نہیں مقصد بگ غار تعمیلونا چول نہیں بلکہ اللہ ستا رضا ایام معلومات نہ دلسم نہ دولسم ذلحجے پورے آگا علامہ رزقہم من بہیمتنا نام پاگا سوچ ورکڑی دی دیتا دساروں نام فکلو منا خورے داغینا و اطعم البائث الفقیر خوراک ورکے داغینا مصیبت زدہ انسان تا محتاج تا حلال دے اکڑا قربانی ٹولا پڑے شے قربانی دے اکڑا ٹولا پری خو دو شے قربانی دے اکڑا نیما تیزان لروڑا نیما غریبانانو کے ہوئے شال تے پاج کی آگا یو راوڑے و ثابت نیو ٹیم کے و تو باہ چولے وے مینا کے و تو ماں قتل نو پاس نہ پنور شو ناگلان دی سے پبو کے پرتو ابر انور کے نو چلک سات تیر شو گھنٹہ تو ناگی بن شورو کو نو زلاڑ میں جی سے بھی ہوں میں تو غریبانا نو تو خوراک دے مخ کلا میں ایسے تا تا بنجی تو ایسے کی پخے تا سر سدی بیما ذرا کو سشتا تا خدا کا بستر دا بیما ہی جرا کچھ تلوخی ملوشین میں زیادہ رہے ہو کھو تا لنو پکار دا سکھا اللہ فرمائے فکلوا منا واتم البائس الفقیر ثم یقزو تفسهم تفس اصل کی وہی خیری تھا او تفس تمام احکام دا حج تموئی اللہ فرمائے ثم یقزو تفسهم بیا دی لری کی خیری خپل یا بیا دی پورا کی احکام دا حج ولیوفو نذورهم آیت کے وفا دا مانا چدن چھے نظر کڑی شوی شی نہ دے پخپل نہ خریخا ول یو پو نظور ہم سمانا کم چے دے من لے دے ناگا پورا ورک غریبانہ نو تتے مخرا دا مسئلہ جخت یاد ہو ساتے چھے دا نظر دے شینا تو استا بچی استا خزا بال بچ کور کے نشی خوڑے ہاں مسئلہ دادا کتو ہے چھے ما یو دیگری جی من لی دی نو دیکھ سوری درینی میں دڑے مثلاً استا کوڑم چن داغی دسے رجی کی گی ندی دری نڑے سر دسے رنو ریوا چو بیا پر خیر دے ہوتا من لے دے گو دیگ نہ تو پخ پل نشے پڑے دا مسئلہ یاد لرا ولی پن زورام پور دی کی من افتے پلے ولی تو بل بے تل تیک تو آپ تیو کی دکو رزاد ذالک دا مسئلہ یاد لرے ذالک کی اشارہ و دیتا دا مسئلے یادو ساتھ ہے یہ رہنا کہا ذالک ومن عظم حرمات اللہ چا چیزت کو دو مرو دین دا اللہ فہوا خیر اللہ اند ربیم دا غر دا دلرا پنیز در اخفال ووحلت لکم لنام حلال کریشیو جی تاسل ساروی اللہ ما یطلع علیکم مگر اگا چلستے کی دیشی پتاسو فجتا نے بر رسم الاوسان ڈڈا قواعد پلیتینا من الاوسان چی بندگی دا غیر اللہ دا رس تفصیلات مخ کے ماکڑی دی چی رس سن ستا ہویا اللہ ما اطلاع علیکم فجتا نے بر رسم الاوسان وجتا نے بو قول الزور ڈڈا قواعد دروغ وینانا حنفاء للہ کونو حنفاء للہ اوسان من نیکان خلق و داغی بت نبی علیہ السلام تا چه دا بت پنم وخ پیشوا ناغوی ولا آکلو الا ما ذکر اسم اللہ علیہ چر دا نخرم که خرم نو اغا بخرم چه نم دا اللہ پی یاد شی او سڑی تا دا نبی علیہ السلام زمانہ کی چا غالباً عمر ابن نفیلو چاول د بیزی لی چروڑا ناغ عمر ابن نفیل داسی نیولوا پیدا دی مالا غوخ روڑا وی آ ویدا دا صدا ویدا دا بیزی نا چوکا تلا سڑے خو عقیدتن مشرکو ناغو تا پا جواب کی وی اشاتو خلقہ اللہ دا بیزا اللہ پیدا کرے دا وانزل لہا من السمائی ما ان دا برنے ولدو بو انتظام کرے دیم وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا او دزمکی نیولا گیا راتو کولی را نو سم تذبحونها بی اسم غیر اللہ ظالم و مشرکا بی لگیا نو تی بید نم دا اللہ نو دبل چاپا نو ملالے زکا اللہ فرمائی وَمَنْ يُشْرِكْ بِالْحَا حُنَفَا عَلِ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِ نَبِيكْ لَكْشَ پی اخلاص کولو اللہ تا مکی گئے شرک ان کی اغسرہ ومن يشرك بالله دا مشرک حال بیان ہے ومن يشرك بالله چاچ شرک کدا اللہ سرا فكأنما خر من السماء وكده غرزیدو دا اسمان اسمان نا فتختف الطير وتختف دلر مرغانو او تهوي به الريح یاخت غرزید دلر سیلے فی مکان سے ایک پ مکان لرے کے تویر عبارت تے دا منجور نا، مطلب سا شرک دے اوکا مردار شوے، دا سی مردار لکہ دا آسمان نسا شیر او غرزی گی امرغانے او تختے سیلے پی رائشی او پکتے بوسی. نو منجورا منجور چی کنن دے پتیزے سرا انسان بی دینے طرف تا تختے او رکھائی گی. دا شرک قباحت بیان کن، فی مکان انسا ایک پا مکان لرے کے ذالک آدایات کے، ومن یعظم شائر اللہ چاچے اکرام کو دا دین دن خدا اللہ نو فإنها من تقوى القلوب یقینا دا تعظیم دا اخلاص دا زلونو دا دیدے. لکم فی منافع، لکم فی منافع، فرمائی تاسو دا بیت اللہ ہدایات دا بیت اللہ سر منا وغیرہ کی دا اللہ پنام زبہ لکا چا اللہ ارض موجود دے. بیا مفسرین لکی چی منحر کمنائی او کم مکئی بڑا جائید، نن سبا مکئی اکثر منحر مناغذے چی قربانے پکی علالی جا. اللہ فرمائے لکم فیا منافع و تاصل آغے کی فیدی دی علاج علم مسمن نیٹے مقرر پورے. سما محلوا دو معنی دی، یو مانا بیازے دے حیواناتو دالا لولو الال بیت لطیق دا بیت اللہ آزاد سر رے معتا دے امام مالک تا مانا کی خواہ. یا سما محلوا الال بیت لطیق بیا انتہا دے فیدو دا بیت اللہ آزاد سر رے ولکل امت انجالنا من سکن. دی آیت کیم دا اللہ دا نامے دا نظر و نیاز بیان دے، منسک یا اس میں ظرف مکان دے، قربانگاہ یا مصدر دے، دا اللہ دا قرب دا پارا دے نزدیکت دا پارا ساروے علالول. او آیت کے رد دا رسم باطلم دے چے اکثر دا پیخوریان نبی دی دا بچو سالگیرہ کئی خوا. او زمان پختانہ اکثر مڑو پسے ار کال خیرات کئی خوا. نو اللہ دے آیت کے وئی وہی سال گرے مال گرے ممنا و سڑیا، سال گرا کا مناوے نوراش چل در تخیما اغدا چپکال کی یور ہو جا 40-45 روزے دا اللہ قرآن کے دور تفسیر او آیا، دا سال گرے دے کامیاب رہا. پی خبر کے وہ سمدار واچ تھا سال گرا کئی دے بچی اگور سڑے بوڑھا شیوی دے پلان کے کال دے ادے پلان کے کال دے ادے ہر کال سال گرہ منا ہوئی خان. اللہ فرمائے شیخ دا پینڈے بوے او سال گرے منانے والو، او سال گرے منانے والو، آؤ نہ آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، سال دے وچ ایکو ہی دفعہ اللہ دے قرآن تے آگے سر جھکا کے بیٹھ جانا، اللہ کے قرآن دے آگے سر بیٹھ کے جھکا کے آنا. دیکھے ہی نا سال گرا، اب یا بے ہو بے مانو تو سی اپنے سال گرے مناتے رہو، ہمارا سال گرا سال دے ویچو دور تفسیر القرآن دینے. اللہ داد شیخ دا پنڈ ہے لہ جوان. اور دیر دے کے باغ ڈیر تحقیق کرو زکا پنجابنو کے دا گن ڈیرو زمنگ علاقوں کے دا نشتے تقریباً اگر سوم وم سا سالگیری نشت والے کل امت انجالنا من سکام دا پارا دا ہر امت مقرر کرے دا منگا طریقہ دا قربان ہے لے اس کو رسم اللہ آیا لے دے دا پارا چیات کی نمدہ اللہ پاغ علامہ رزقہم بہیمت لنام پاغ طریقہ چی اللہ ورکڑی دیتا دا چار پایانو ناد من انعام دا ساروونا فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ حاجت رواستاسو حاجت روال یکیو دے فَلَهُ أَسْلِمُوا خاص اغت اخلاص کوائیں. دا دی آیت لان دے ابن کثیر لکلی دی لم یخل منها امتن دا دینو یو امت خالی نہ رکھا. وَبَشَّرِ الْمُخْبِتِينَ زیر ورکا جزی کون کتام اس دا مخبتین تفسیر کئی خا الذین اذا ذکر اللہ مخبتین عاجزی کون کیا غدی اذا ذکر اللہ کلچ یاد کری شنم دا اللہ وجلت قلوبهم او یری گی زلون ددی وجلت یری تو دانے چی جی جذبہ پیرا دا پنجاب دا گجر والی ہو پنجابے ہو گرم ٹیم ہو آؤ پزانے ہلکے را ہوتے ہو دا سر وشتے را وشت زموں یو مرگر ہو ڈیر روانو ویلر شہتے دے اس پزان نہ پوئے گی پد وجد راگ لے رہے وے دے بوس ٹک سی ہو سات پت سادر پیدا سے واچو او تکی ناسلان دے نہ سا پاگا پنجابی دا سے کیتا ہے میں ظالم بتا سے چلے وہ سر کو ماتے استا جی میں تو سڑی سیا نانا نہیں پکار دائیں ندی ویلے قرآن قرآن ہوئی وجلت کو لو بام او یری گی زر نہ ددی دانے چان ہو لرا لکھا اپان پہ ریان را والا چگے وہا انتل ہا دی انتل حق وجلت قلوبهم او یری کی زرن دری و صابرین صبر کو ان کے علامہ صابام پاگ مصیبت چیری طرح سے دلے اصل کے دا حج پا یا مکے مصیبت و تکالیف ڈیری نز کے دلتے ہوئے و صابرین علامہ صابہم ول مقیم سلات پابندی کو ان کی دمانزا و مار رکھنا میں ان باز راغ مال نا چمنگ دیل اور کڑی دی خرچ کئی والبدن جعلنا لکم البدن هذا اسم الخاص بل بل قرطبی وی وی دا دا خصوصی خانو نام دا دا سا خصوصی آیتا بے بدن وی زما پنیز بانده دا دینا مراد دا عرب واغ او خان دی چه دا کو بے پدی طریقی دا سی او تیٹو کن تکی دا سی وارا وارا او دا کو بے پدی طریقے سڑے پکے سم لکہ دا سیٹو کے ناستی جی آگا بار مار نہ گاڑی دا پاسا سم سیٹ تے بس بکو بنائی دا سے او منس کے سم تیار سیٹ تے خان غالباً بدن اگے تو ہوئی خان والبدنا جعلنا لکم من شاعر اللہ لکم فیا خیر اللہ فرمائے او خان گرد ولی دی ممتاز لرا دا خاص نہ خدا اللہ نام مناسک دا حج قربانی لکم فیا خیر تاسل آگے کے ڈیر خیر دے نفس کو رسم اللہ علیہا یاد وے نم دا اللہ پاگے سوافا سوافا پدا سے حال کے چولاڑی ہے نفیدا وجبت جنوب عام ہر کل چرا اوکھ رہا اوکر جی گی اڑخو نہ داغے نفقلو منام خوراک کوئے داغینا واتم القانے والموتر خوراک ور کوئے گزارکو ان کے وہی رسناکتا عرب دو اوخ علالا پولالے کئی دکہ اوخ را پرزول دیر گران کار دے اگیو لاول نحر کئی دے مرے کے نچیوئی وی ناغا نششی نیو سات دا سی بگنی کی بگنی پخ پل اگلے گنتی سملی درز نکئی دا سی بگنی کی بگنی کی رو رو بدا سے تب وہ دے پخپل سر باندھے سم لاست بس بیا پہ چاڑ را کا گیا لالی اے تنا ہر ہوئی تھا دوخ علالا عرب پولاڑے کئی تو کا قرآن وہی سوافا اللہ فرمائے کزال کا سخرنا لکم دگا شان تا بکڑی دمنگ دا سر بھی تاسولا لعلکم تشکرون ضرور چ تاسو شکر ادا کیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها فلسفة قربانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها دي مقام كده قربانه اصل فلسفة فرمائي يوازي پساروي علالولو او داغين پا وينتو يولو داغين دا غوخ پا خوڑلو یا پا ويشلو سر دا الله رضا گوره ناسي زکا سو پورے چیز لکھے دے دا اللہ دلوے اقرار نی راغلی دا اللہ توحید تے پزل کی نی راغلی خا اکتو اے نا قبلی کی خیر کا عقیدہ ارسن گئی نا سورت مائدہ کی ممتاز لستیو کنا وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اس قرب قربانن دا آغا یو آغا قبول شو دا آغا بلغنا قلتی مونگا ویلیو چی دا آغا یو آغا ذکر قبول نشو جا مشرکو خوا نو دی آیت کے ملا فرمائی پا وخو پا وینو باندے دا اللہ سا نگورے سو پوری جتا دروغ عقیدی مطابق ساروے علال کرینی بعض خلق ویر دا قربانے دا ساروی دا وینو مریض دا پارا خدا دروغ وی کله وی جی ونه ته واچوي ونه به ترقيو کی دام ناروا دي کله یو مرض لا کله بل مرض لا زګه روانه وینا بيدون کی وینا دا حرام ده او حرامو کی خیر الله ناجي الله فرمائے لن ينال الله لحوم ولا دماء نرشی چر الله تا وخد دي نو وین نه دي غټه قربانه کی غټ ساروی کی وو کسان دا اونا پا برا نشتا او پخکت چه رسوی ساروی تا بگوره شپگ پینزا دره دوا ساروی ساروی تا گوره او ورا قربانی چه دا گد یا چهله پا ده که یو تنده که دویم تنم نچلیگی خواه چهله چه کال که دیوی روز نکمی قربانی پی نکی چا پا کال که یو روز کمی خواه او گدوره د دې د پارم کال شرط ده خو کچره د شپګو میاشتو یو ګډوره د کال د ګډوري سره ډغره وای کنه اغه مراغټو فربای نو فقها او ذکر کړی چې قربانی بکیږي لای مشرک او بدعتی اعتقادی سره قربانی نه کیږي شیعه سره قربانی نه کیږي لای ینال الله لحوم ولا دماء نرسی چره الله ته وخت دی او نہ وینے ددی ولکن ینالو تقوا منکم لیکن رشیا غتا قبولیت سرا اخلاص تاسو کذالک سخرها لکم دغه شان تابع کړی دی الله دا سروی تاسو له فائدہ لا ولتو کبر الله لا ما حداکم چې تکبیر وای پاغبان پاغ طریقہ چې خود لدا الله تاسو تا وبشر المحسنین زیر ورکا دا قبولیت موحدینو تا دا سود پا پیسو باندیم قربانی نکی ان اللہ یدافعن الذین آمنو یقینا اللہ اڑی دا جنگ دا مومنانو نا کافرانو لرا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور خوان کافر مشرک کفور کون کے دا منخت دا غیر اللہ نو ان اللہ یقینن اللہ لا یحب نخوخی کل خوان ہر خیانتگر کفور و ناشکرا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سعید ابن جبیر امام زہری دا طولنا اول آیت دا جہاد بارکی دا نازل دے دی طول وی خوا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون اعلان شویدہ کسانو تا چاگی سر جنگ کے دیشی دا جنگ کولو پدی وجہ چا پدی ظلم شویدہ وین اللہ علی نصرم لقدیر آیا قیدن اللہ دا دی پا مدد کولو باندے ضرور قدرت لریم لقدیر اللذین اخرجو من دیارم بغیر حق نلذین اخرجو من دیارم بغیر حق آیت کے دا مظلومانو تفصیل کئی دا کسان دی چی دا کورونا نا بغیر دا سجرم نا صرف پا دے مسئلہ دا توحید دا اللہ دا یوالی پاکی دا باندے استلشیوی شڑلشیوی دی نلذین آو خرجو من دیارم دا کسان دی چی استلشیوی دا کورونا اقپلونا بغیر حقین بغیر دا جرم نا الا یقولو ربن اللہ سیوا دا دینا چی دی وی رب زمگا اللہ دے ولولا دفع اللہ الناس آیت کے حکمت دا جہاد بیانی دا سنوی خبرن دا دا مخکنو انبیاؤنم دا کافرانو دا غید ملگرو سر دا جہادو کمشے ہو کدا سنوی دا باطل رد او داغی مخنیوے بیا با پس طریقہ کہہ دے. حدیث پاک کی راضی دا سے دور براشی مساجد و مامرتن وی خراب من الودان جماعتون بابا دی دا توحید با پکی نم سوکنائی دی خوا اور جماعتونو کی دا اللہ توحید بیانول دا لوی جہاد دے خوا. فرمائے ولولا دف اللہ الناس کنوے اراول دا اللہ خلق لرا بعض وام بے بعض بعض لرا پا بعضو لحدمت سوام لحدمت سوام خام خا روان شو بوے گرجے. اللہ فرمائی کچرے دا سے نوے نو عبادت خانے بٹول دل دل شوے تس ن شو بوے خا. اللہ فرمائے حدیث کی مراجی لولا رجال مسلمون لہدم سوام دین اللہ عن کل جانب دا اللہ دا دین مرکزون بٹول ختم شو. نن آغا دور دے چھ خلق دا توحید سر دان ناشنا کئی توحید سر محبت نہ کئی نتیجہ داشو نتیجہ چھ دا اللہ کورونا ظالمان سکڑ ختم اکڑل. فرمائے لہدم سوام خام خان نڑول شیبوے گرجے دراہبانو و بیان عبادت خانے د نسواراو و صلواتون عبادت خانے د یہودیانو و مساجدون جماعتون د مسلمانانو. بیا اور ہے سوامع گرجے د پیرانو بیا عبادت خانے د نسوارا صلوات عبادت خانے د یہودیانو مساجد جماعتون د مسلمانان. یسکر فی اسم اللہ کثیرا چھ یاد اولی شی پاگے کے نمدا اللہ ڈیر گر دی جماعتون سر ہے یسکر فی اسم اللہ کثیر ذکر کر دلیل و پدے خبر چھ دے مسلمانان جماعتون اگر ڈیر مکرم دی ڈیر باعزت دی اوغی تقریبا ڈیر اکرام کئی خواہ. وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُ خَامَخَا مَدَد کَي اللَّه غچا سرا چې مدد کوي د دین د الله ان تنصر الله ينصركم کتا سو د الله د دین امداد وکړه الله بس تاسو امداد وکړي. ان الله لقوي عزيز یقینا الله طاقت والا دی زور ور الذين امكنوا دا د مَن ينصرون بدل لے یعنی اللہ چې د چا امداد کئی نو داغی صفت تارے چاغی تا دزم کے ظاہری سبادشاہی حکومت پلاس ورشی نو ام دا حق نہ ڈڈ نہ کئی کس طاقت و قوت و تملاوشی ام دا حق نہ ڈڈ نہ کی دانے چی ہوئی بس اس مات خپل زور ملاو شو حساب شتا بنگلیش تا پلانیش تا نانا. فرمائی اللہ زینا ام کن نام پلار دا داش خلق دی کہ طاقت ورک مونگ دی لزم کا کے ناقام الصلات پابندی بکئی دمانز و آتو زکات ورکئی بزکات و امرو بالمعروف او بیان بکئی د توحید سنت و نہو عن المنکر من کئی بخال د شرک و بدعتنا وللہ عاقبت الامور او خاص دا اللہ اختیار کے دے انجام د ٹولو کارونو. اس تسلی ور کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائے و این یکذبک کدی تا تا درو جن وئی نو خپکے گما سنوے کارو نو شخا ولے زکا فقط کذبت قبلهم قوم نوح یقینا د دروغ نسبت کړه مخکر دینا قوم د نوح علیہ السلام و عاد قوم داود علیہ السلام و سموت قوم د صالح علیہ السلام. گورا قومی نوح ذکر کا او بیا عاد و سمود نو دے ٹولو سر قوم قوم لگو کنا قومی نوح و عاد و سمود عادیان و سمودیان نستا امتحان لی و زما امتحان لی چور گتا عادیان پی جنے کنا ویلا عادین خاہم ہودا او گورا ویلا سمودا خام صالحا منزکو ہوئے فقط کذبت قبلهم قوم نوح یقینا دروغو نسبت کړو مکه د دینه قوم د نوح علیہ السلام و عاد قوم داود علیہ السلام وسموت قوم د صالح علیہ السلام، وقوم ابراہیم قوم د ابراہیم، وقوم لوط قوم د لوط علیہ السلام، واصحاب مدین قوم د شعیب علیہ السلام. وګورا وکذب موسی، او نسبت دروغ کړی شو موسی علیہ السلام تا. فاملیت للکافرین، مهلت میں ورکو کافر الا. ثم اخذتهم بیا می اونی ول دی لرا. فکیف کان نکیر، سرنگ شو عذاب دماغی لرا. فکا ایم من قریت اہلکناها، پاقوام مکذبہ و سابقہ و باندے دا عذاب تفصیل فرمائی. ڈیر کلی والدا سشتا چی اغیز ما پیغمبر ندے منلے، پیغام توحید ٹکراو کرے دے، نداغی اغا علاقے ما تس نسکڑی دی، تتر بتر کڑی می دی، داغی پٹی باغو نمی تباہ کری دی، تردی جداغی چتو نمی لاندے باندے پریشتی دی، داغی عالی شان تعمیرات میں خراب کری دی، داغی کویان میں ولا روان اجاڑ کری دی. خواہ عذابو نا ذکر گئی. اللہ فرمائے فکا ایم من قریتنا لکنا، دیر دکلنا لکڑی دی مونگ اغا، وہی ظالمتون، حال دا چاگی شرک ان کیو. فہیا خاویتنا لاوروشیام، اگا پریوتلی ری پچتون اخپلوم، و بئر معطلتین، دیر کویان شال دی، و بئر معطلتین دیر کویان شال دی. معطلہ اگا کافرو چاگی اخپل کارونا اولیاء تسپارے لیو، او نعوذ باللہ دا عقیدہ و چی اللہ چوٹی کرے دا، لکہ اس خلق کوئی پلان کے کار پلان کے کئی، دا طبی ذمہ وار پلانے، دا سرخوگی پلانے، دا زامن پلانے، نو کتو اتو ہے لگا دا پلانے پلانے پلانے پلانے چی پیدا نو، نو دا کار چا کو وہی والے خدا نو، نو اے والے اسی چوٹی کرے دا سو نا نا نا. کل ہوئی جی سلور کنج دنیا دا، یو کنج اولیاء را ٹنگ اکڑا، بل کنج دے دا غوثان را ٹنگ کو، دا بل کنج دے دا قطبان را ٹنگ کو، دا بل عبدالان. اولیاء غوثان قطبان عبدالان سلور کنج دنیا وا، پس سلور کسانو نے تقسیم کڑا، نو خدای پاک لڑی چھٹی ور کڑا. دے تو وہی معطل کافر خا او پی جنے. اللہ فرمائے و بئر معطلتین و قصر مشید، دیر کویان شال پراتے دے مانے پخی شاڑی دے. افلم یسیرو فی الارض، پا آیت کی یرد دنیا، او دا مقصد واضح کئی چی سیر سیاحت دا دین پا غرض پکار دے، او کل چی دے غرض دینی تو دا مطلوب خبر دخا. سیل و سیاحت سیل سپاٹے دا چکے نو دا دین پا غرضے کوا خواہ، دا دنیا پا غرضے مکوا. لکہ او سڑے ہوئی یر دا بنیر تا زمان دا پیر بابا سیل کو من دا سے مو آیا، ال تے زمان چے دا خلقو گورم چے پس نمون شرکو نا کئی خواہ. اللہ فرمائے افلم یسیرو فی الاردین، آیا دین اگر ری پدے ملکے فتکون لہم قلوب، چیشی دی لردا سے ضرورنا یا کلو نہ بیا چی پوئی کی پاگے، آوازانوں دا سے غگنا یسمعو نہ بیا چورے دل کی پاگے. فا انہا لا تعمل افسار، یقینن نڈندی گستر گے، لیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور، لیکن نڈندی گی اغزلونا چی پسینو کی دے. ویستاجلونک، آیت کی زورن سر تخفیف دنیاوی، مشرکان با نبی علیہ السلام تارا خندنی پتور وے چے دا کم عذاب نتمنگ یا رے ناغذر ولی نراؤڑے. جو آپ گئی چے اللہ پیسلہ فرمائے لدا، اللہ بے دخپل وقت مطابق راولی. ویستا جلونکا بالعذاب، پجلتے سرا دی غالستان عذاب. ولن یخلف اللہ وعدام، چر خلاف نکی اللہ دلو اسپل. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، او یقیناً یور وز پنیز در افستا کا الف سنتین، پشاند زرو کلونو دا مما تودون داغنا چه تاسو شمارین. سورت معارج اباس ہے سلورم آیت سورت المعارج ماتا کو نمبر نہ دے یاد جزاک اللہ 70 نمبر سورت عباس ہے سورت المعارج او یا نمبر سورت حاقہ پسے دیکھا سورہ حاقہ پسے معارج داغے 4 نمبر آیت لوگوں نے وہ گورے سلورم تھا اللہ فرمائے تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ چی اندازہ داغے 50,000 کال رام دغلتے کو تکے دے او دلتی ہوئی وہ ان یوم عند ربک کا 1,000 سنۃ یور و داغے 50,000 تاثر کلو ندام او معارج کے ہوئی 50,000 کال دام شیگان بتاتے ہوئے گو رہے کنا ستاسو قرآن کو پورا وے دا گڑے وڈے بے وے یو دے کی ہوئی زر کلو ندا بل دے کی ہوئی 50,000 دا شیگان اس موئی دا قرآن پورا نہ دے دا یا دئی دا بلنا وہی دا نمگڑے دے جواب دا دے بائی آگا موقع باندھے با ار سڑی مصیبت چی دیو بل جدائی چا تب دغروز زر کا لخ کاری خا او چا تب دغروز 50,000 کا لخ کاری نو تب وے چدا بو تا سنگ کاری نو دا چخ کاری و تنو دے دا پار بیا تائید باس ہے سورت رعد سورت رعد او داغے آیت نمبر 6 آیت اللہ فرمائے وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اُگُورَا یقیناً ستا رب خامخا بخنہ کون کے دے خلقو تا سرد ظلم داغے نو بعد ظالمانو گنہگار اغیت اللہ بخنا اوکڑا نروس پہ کمش و کنا وان ربک لشدید العقاب یقینا رب ستا خامخا سخت عذاب ورکہ ان کے دے چا چال عذاب ورکی نو پاغی باندھی اگدش و کنا نو چا د پارا اگدا دا او دا چا د پارا نہ د اگدا لنڈ وایا یو روز دا نن دو دکانداران دی یو دکاندار باندھے گن دا گاہک ڈیر دے ناگا ما جگر ہوئی پھو نن خدا روز دا سے لنڈو آگا بولو تھی مڑا نن خود مرا اگدا وا ناگا پکے کار نہ چلے تو پاگا اگدا شو روز یا ودا پا یو دکاندار اگدا شو پا بل لنڈا شو دگا سے روز یا ودا خود چا دا پارا بدا آگا دا مالو پہنچا 50,000 سال کا ہی لکہ یو سڑے قصدن یو منسپری دی کنا او نو 50,000 کال غوپا بولا اللہ ورکی اللہ دی منتاسو دا بیل مازے نو بچ کی نو دا بیل مازے دا پارا با 50,000 سال یو روزی اپا چا باندے با لکمی نائی دا پارا با زر کالے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ يَقِينًا يَوْمَ فَنِذَ نَفْسَا كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ فَشَانَ ذُرُ كَلُنُ نَا دَاغِنَا چِتَا سے شمار ہے وَكَأَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا آیت کے تخفیف دنیاوی او دراتلن کی آیت ترغیب الایمان دا پارا تمہید اللہ فرمائے وَكَأَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ دیر دی او دیر کلی املیت لہا دیر کلی دی محلت ورکر دی ماغیلا وہی ظالمت الحال دا چے ظلم کون کی دی سمہ خستوها بیامی انیوال ویلی المسویر او خاص ما طرف تارا گرزی دلتی قل یا ایوہ الناس انما انا لکم نذیر مبین ترغیب للتوحید او یستعجلون قبل عذاب جواب کئی پیغمبر دیتا ہوا ہے تاسو خلق زمان عذاب غواڑے زرے غواڑے عذاب راوستل زما اختیار کے ندی بلکہ دام رات پتہ نہ لگے چھے کلب دربان دے راضی زخو صرف دا عذاب نہ یر در کے ان کے ماں خبر در کے ان کے ماں نور عذابون راوستو والا زنے مغال لا لکھا فرمائے قل و توائے پیغمبرا یا ایوہ الناس یا خلقو انما انا لکم نذیر مبین، یقیناً تاثل را یر در کو ان کے امخارا. یونس یو سل توبہ سے، سورہ یونس 108، اللہ فرمائے 108، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، یخل کو یقین راغلے تاسو تا حق دا طرف در استاس، فمن اہتدا چاچے دایتو مندو، فینما یعتدی لنفسی پیدا دے دایت دزان دا، من دولا فینما دلو علیا، سوچی وڑے دو و بال پاغ دے، وما انا علیکم بے وکیل، فتاسو زی موارنیم، دلتی مو یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، یا خلق و یقینا تاسو لرا یر درکو ان کے امخکارا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت عدیت ہوئی بشارت اخروی. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، آ کسان چی مانے روڑ لدے عملون کردی پسنت طریقہ، لہم مغفرتن دیل بخند ورزقن کریم ورزق عزت مند. والذین سعوا فی آیاتنا معجزین، تخفیف اخروی، تخفیف اخروی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی وہی نبی علیہ السلام وہی چ زما مثال دا سے دے چلا کہ او سڑی اور بلکڑی او کلے چ اور خرنا شو گر چا پیر رنا خرشوا پتنگان انور چنجی وغیرہ اور کے غرضی گی، نو دا سڑے دا پتنگان دا پرپرکی او چینجی وغیرہ اور کے دا غرزولو نا منکی، لیکن دا پتنگان پہ زور ورشی او پا اور کم دا کشان دا ننکی گی، پیغمبر ازم تاسو دا املان رانی سم جہنم کے مو دا غرزیدو نا منکوم، خو تاسو پا ما زور ورشے، نو زان ران اخلاص کے نو زان دا خپل لاسا ور دا جہنم کے سکے واجوائے. اللہ فرمائے اللہ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، آ کسان چ کوشش کے پائے تن زما کے مقابلہ کو ان کی داغے سرا، اولائک اصحاب الجحیم، دغ کسان ہم دی جہنمیان. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، ما تاسو سره لوس کړو چې زبر د رسول او د نبی په منځ کې فرق خیم، ناغه دا زیده اوسه وره. الفرق بين الرسول والنبي، رسول صفته وصفی ده سمانا، بس چې وحي وتراله نو دی رسول شو، او نبی صفته ذاتی ده چه کار دا دغی وحی مطابق شروع کی. دا دی داسی مثالی مولا دوره اکڑا قرآن اوه، نو دا دا مثال دا رسول دے، اس که دا قرآن دا خلقو تا بیان کو، خو مثال دا نبی شکنی دے صرف رسول دے خوا. نو رسول دا مانا چه صفت وصفی دے وحی و ترش، نبی دا مانا صفت ذاتی دے چه کار دا وحی مطابق شروع کی. وما ارسلنا من قبلك من رسولنا، دا دی آیت پا تفسیر کے سخل کو لکل کری دی لڑل تپل لکلی دی چی نبی علیہ السلام پا بیت اللہ شریف کے سورت نجم لست والنجم اذا ہوا، پا سامعینو کے دا مسلمانانو نا علاوہ مشرکانو مناستو، نو چی کل پیغمبر دی آیت لرو رسید و منات و سالست الاخرام، وی چی شیطان دا پیغمبر پخلو دا سی کلمات جاری کرل، تلک الغرانیق العلا و انا شفاعتهن لترتجا، زمونگ دا معبودان دی رجت مقام لری، اد تکلیف پا وقت دا دی شفاعت امید دے. پا دی کلماتو که دا مشرکانو دا معبودان باطلو صفتو ناغیوه وح وح وح وح دیر خوشحال اگوره کنا اگوره نن محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمونگ دا خدایانو سنگ تعریفو کو، وی جبریل علیہ السلام راغه او پیغمبر دا دیل پازونو منکرو، وی چه دا شیطانی القاوا، منگوایو دا قصد شان دا نبوتنا خلاف دا بالکل خلاف دا. امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین البحقی اغلی کی ہوئی هذه القصة غیر ثابتة من جهة النقل دا کسی ندا ثابت. تفسیر خازن وی صحیح ندا. قرطبی وی ولی سمنا شیعن یسی حوم یو شیعن پکی صحیح ندخا. ابن عربی احکام القرآن کے معنی کئی کلچ با پیغمبر او مسئلہ کولا شیطان بعد مخاطب پزر کے وسوسے اچولے او دا ہر صد علیم او خبیر خدا نہ پٹ نو دا مطلب خا. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی نہ دلے گلے مستان مخکے او رسول او نہ نبی الا اذا تمنا مگر ہر کلہ چ باغ لستل کول الق شیطان فی امنیتی ورز ولی با شیطان وسوسے پزڑن دخل کو کے پوخ د بیان داغ کے تمنا دو مانی یو پمان تلاوت دویم پمان دزرد ارزو لک عمل الانسان ما تمنا. مطلب دا نبی علیہ السلام با بیان کا شیطانان براتلل عدیل ویدی ضرور کے وسوسے چورے درو کوئی سڑیا جادو گرد سڑیا یعنی چاپی سکڑی دی مازغی کار نکی سڑیا ادا اس بمتاتا ہوئی دا ساسان کار دے غریب تسگونا دے سار وہ بجے کی نی یوے بجے پر آخر مازغ دی مازغی کار نکی دا زن زن مسئلے چی کئی خوا دماغ کار نکی ولی دا بابا گان چی دی پدے جنڈے ایسی اولاد دی خدا خدا دے غریب مازغ خراب شنو دا تسگونا دے من اے مگور دا خبرے وزبیرو علی آلہتکم اگا خپل خدایان پرے نہ دے گورے. اللہ حکمان القا شیطانو فی امنیتی غرزولے شیطانانو اسوزے پزرنو دے کے فی امنیتی پا وقت بیان دے پیمبر کے نو اللہ بسو کرل فینسخ اللہ ما القا شیطان روان کرل اللہ اگا شبہات چیا چول شیطان سم یحکم اللہ آیاتی بلا بیا کلک اسا تل اللہ آیتون اخپل پزرد مومن کے واللہ علیم حکیم اللہ پود حکمتن والا. دا آیت حاصل دا شو چکل پتا کہ عقیدہ دا توحید دا او تو قرآن او رے شیطان تا تا اس قسم وسوسے نشی جو لکھا لے جالا ما یلقی شیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض دا متعلق دے دا یلقی شیطان سرا لے جالا دے دا پارا جو گردی اللہ ما یلقی شیطان اگر شبہ چا چولی دی شیطان فتنة امتحان للذین فی قلوبهم مرض دا کسانو دا پارا چزرون دائی کے مرض دے والقاسیت قلوبهم او دا سخت زرون والاو دا پارا و ان الظالمین لفی شقاق بعید یقینا مشرکان خامخا دشمن ہے لری کری دا حقنا ولعلم الذین اوتوا العلم. آیت کے حالت دا ایمان والاو بیانے ولعلم الذین دے دا پارا چی یقین او کیا گا کسان اوتو العلم چی علم ورکرے شوئے دے انہو الحق من ربک چی دا حق دے دا طرف دا رفستا فیؤمنو بہی نو ایمان بروڑی پا دے فتخ بتا لہو قلوبم نرم بشی دے مسلے تا ذلون ندے وان اللہ علا حادی اللذین آمنو یقینن اللہ رسی مومنان لرام الى صراط مستقيم نغلار التوحيد تا ولا يزال الذين كفروا تخفيف اخروی دنیاوی دوارا ہمیشہ بوی آگا کسان چا کفر اکڑی فی مریتین پشک مریت و معنی دی یو معنی دا شک دو معنی دا مخاصمت نسو معنی لا يزال الذين كفروا فی مریتین ہمیشہ بوی آگا کسان چا کافران دی جگڑ بکیتا سر پا جنگ کے من ہو دینا حتا تاتی او مسا تردے چراشی دی تو قیامت سو مطلب تر قیامت تر روز با نہ من ان کی د توحید تا سر سکئی مخالفت بگئی اللہ فرمائے حتا تاتی او مسا تردے چراشی قیامت بختتن اچانک بختتن نہ ساپا بختتن نہ گہا او یاتی او مذاب او منقیم یا راشدی دا عذاب در روز شنڈے لکا یوم البدر الملکو یوم ایدل اللہ تقوی پی اخروی بشارت دی ایمان والا دا پارا او نفی دا تصرف دا غیر اللہ نا الملکو یوم ایدل اللہ بادشاہی پا دا غرا صرف دے واللہ دا چی بادشاہی دا غدا نو یحکم بینام پیسل با کئی دا دی ترمانز نو چی پیسل او کی خلق بدو کسمش یو فاللزین آمنو آمنو صالحات آکسان چی مانر آولیا ملو نیکری دی نیک فی جنات النعیم وی باپ جنتنو دنیامتنو کے دوے مڈلا واللزین کفرو و کذبو بی آیاتنا او حق کسان داو عاطف دے مخ کی آیت باندے عاطف آ کسان چک پر کڑے درو جن کے آئے تن زما فولا کلو مذاب مہین دا کسان دل عذاب دے رسوا کے ان کے والذین آجروا فی اللہ دے آیت کے ترغیب ورکی ہجرت تا چبائی دے مسئلے دا پارا دے مسئلے دا خاطر بکل کل ہجرت ام کو لواری والذین تاسو کڑے دے کنا او گورا دا پورونو نراغلی ہے قرآن تناسی ہے اللہ دستاسو اغا کورونا دا خیر و برکاتو نڈکی کمونا چا قرآن لراغلی ہے والذین آجروا فی سبیل اللہ آکسان چا اجرت کردے دا پارا دا دین دا اللہ او چا کل دا اللہ دا دین خدمت کہنو قرب دیم خوشی کل کل سورہ ابراہیم کے منگلوس کی وہ درش کے دا ابراہیم علیہ السلام کور خوشے ہو بیابان کے خضا پریخوا والذین آجروا فی سبیل اللہ آکسان چا اجرت کردے دا پارا دا دین دا اللہ سما قتلو بیاو جلیشو او ماتو یاملشو پخپل مرد لیرزقنہم اللہ رزقن حسنا خام خا روزی بور کے اللہ دیتا روزی خیستا تا ہجرتو کا کور پریدا قرآن لراشا نا اللہ ویزا بخیستا رزق درکم وین اللہ لو خیر رازقین یقینا اللہ خروزی رسان دے لیدو خلنہم مدخلن یرزونہم بشارت اخروی آیت کے لیدو خلنہم خام خا داخل بکو دیل را مدخلن یرزونہم زید داخل دوتا چی دی بے خوخی وین اللہ لعلیم حلیم یقینا اللہ پودے صبرناک ذالک و مناقبہ بمثل ما عوقب بی دیتا وی دفت نصرت دلیل انی مسلمانان اگر چلے گی مسلمانان اگر چلے گی دے آیت کے اللہ فرمائی مسلمانان اگر چلے گی اسم لگ دی او اس دیم لگی خوچ صحیح طریقہ باندے روانی نو اللہ بہت پڑیر مشرکانو غلب اور گئی زکر دا نظام دا اللہ پا قبضہ پا قدرت کی اگا خدے اگا نظام چلے ان کے چھے دا شپین اباد رز راولی نو پا تا باندے با دا مات پزے باندے فتح راولی زکر دا شپی پزے رز راولی کنا نو طالب دا بیلاک پزے گٹ در کی کنا انصاف دارا دا مطلب دا آیت خان اللہ فرمائے ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار دا مدد تے پدے وجہ چی یقین اللہ وردن نکیش پیلر روز کے ویولج النہار فی اللیل وردن نکی روز لر پشپکی نتسنگ وے ملان کچکول نسکور کو شپے پکی اتڑا لنو نسبا کے لو خا ذالک ومناقبا بمثل ما عوقب بی دا زیر یقینی دے چاچے بدل واغس داغے چی دی لرا تکلیف ورکرے شو سم ما بغی آلے جزاک اللہ بیا ظلم شوے دے پاک باندے نو لین سرم نہ اللہ ضرور مدد بکی دسر اللہ ان اللہ لعفون غفور یقینن اللہ معافی کون کے بخنک کون کے دے ذالکا بے ان اللہ یولی جلے لفی النار دا مدد پدے و جلے چی یقینن اللہ ننبازی شپیلر روز کے ننبازی روز پکے وان اللہ سمیم بسیر یقینن اللہ عرصہ اوری عرصہ وینے شپی اور روزی دا ملنگانو اختیار کی نریخا ملنگ کا چطر صورت قصص ننے خبر اللہ ہوئی کذب تاسو باندے شپکم سر مدن ٹول عمر دربانش پکم نہ سوک بدل روز راولی اگر ٹول عمر روز کم سوک بش پر راولی ذالک بان اللہ الحق ذالک پدی آیت کی دلیل لمی دے مخ کی دلیل انی و اور دے تو دلیل لمی اللہ فرمائے ذالک بان اللہ الحق دا پدی ہو جا چی یقینا اللہ اگد پورا جتروا یقیناً اغچی دی ہے را مدد کئی وانما یدعون من دونے او یقیناً بندگی دا اغا چاچی دی ہے را مدد کئی هو الباطل اغا دے باطل دا خود تا تیر نو دے تا پیر بابا تا باطل وے ولی باطل پرستو تا لویز وان تا باطل وے ولی اغا باطل پرستو اللہ اکبر کتا مانا دے اکڑا اسوک در تووی وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اغا پیر بابا چدا خلق را مدد کئی بے دالان اول باطل اغا باطل پرستو دا مانا ٹھیک شوا نا نا هو الباطل اغا دے عجز دا مخلوق دا عجت سر کولو نا عجز دے دا مخلوق عجتون نشی سر کولے باطل منا عجز خا وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یقیناً اللہ پاک دے دا شرکنا لوہے دے پزاد کے العلی الکامل فی القدرت الکبیر من الکامل فی الذات مطلب دا دا کبریائی دا غز ذاتی دا دا والے چاور کڑے ندا علم تران اللہ انزل من السماء ماء علم تران شپکش پیتا پورے ان الانسان لکا پور پورے نفی دا شرک اعتقادی او دا غی اعادہ دو عقلی دلائل پہ پیش کی خواہ دا غاول عقلی دلیل علم تران اللہ انزل من السماء ماء ان آیا نہ گورے اے مخاطبہ او گورا یقیناً اللہ نازل کری برنو با فتصبح الارض محضر شی سبا لازمک تکشنا ان اللہ لطیف خبیر یقیناً اللہ پودے پا باریکاتو خبردار دے پارسا لہو ما فی السماوات تقدیم دا خبر دا حصر فیدے دا پارا دزمکی اسمان او داغی مخلوق تمام کائنات دا دا اللہ پا قبضے کی لام دا ملکیت لام دا قبضے لہو ما فی السماوات وما فی الارض داغی قبضے کی دی سچی دی براو کتام دا اللہ اختیار کی دی سچی دی براو کتام نتسنگ وائے چھے پیریان میں راو گختل پیریان میں اولے گل پیریان برائشی پیریان بستاغ کوڑے منتر روڑی مالی گلی دی درو گوائے لہو ما فی سماواتے وما فی لار دا اللہ اختیار کی دی سچی دی براغ سچی دی کتا و ان اللہ لہو الغنی الحمید یقینن اللہ لے بیاجتا لائق دی دا حمدنا علم تران اللہ سخر لکم ما فی الارض پنے پی دا شر پی تصرف بانے دویم دلیل دا نظام عالم طول سیزون دا اللہ نا پٹنے دی خوا او دا اللہ قبضہ کی دی علم تران اللہ سخر لکم ما فی الارض آیا نگو رے مخاطبہ یقینن یقینن اللہ دا وش دلان دی کڑی دی آغا چی پزمکہ کی دی یقیناً اللہ تعالیٰ کار کے لگولی دی تاسولا خدمت کے لگولی دی تاسولا ما غصو فی الارض چپس مکہ کی دی والفلک او کشتے تجری فی البحر بے امرے روانی دی پدر آپ کے پیمداد دا اللہ ویم سے کسما راٹنگ کڑے دے اسمان انتقا علی الارض اللہ بیزنے درا غرزی دلو نا پس مکہ باندے مگر را غرزی گی با پوکم دا اللہ فی الحال را منہ کڑے دے خوا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقینا اللہ پا خلق باندے وا وا میرا باندے شفقت کا ان کے دے رحم کا ان کے وہو الذی احیاکم آیت کے ثبوت و دلیل دے دباس بعد الموت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم بقرہ 30 کے دا مسئلہ 13 وہو الذی اللہ غزات احیاکم چی جو اندکڑی ہے تاس سم ما یومی تو کوم بیا بمڑے کی تاسو سم ما یوحی کوم بیا بارا جوندی کی تاسو ان الانسان لکفور یقینا انسان خامخانا شکر دے. لکل امت انجالنا من سکن ہم ناسکو ہوم سال گرا د پارا دھارے ڈلے مقرر کرے دا منگا طریقہ دا بند گئے ہم ناسکو چیدی چلی گی پاگے. فلا ینازعنک فی الامر دیتا ان باشی دکار دینا ودعو الی ربک دعوت ورکوا خپل رب تربتا توحید دربتا نو چه دا دعوت ورکے نو انک لعلی ھدی مستقیم یقینن تخا مخائے پہ ہدایت برابر باندھے تو پہ ہدایت باندھے چت دعوت ورکے. و ان جادلو کا فقل اللہ اعلم بما تعملون تسلی نبی علیہ السلام لا او کدی جنگ کئی تاثرا فقل اللہ و تو اللہ عالم و بما تعملون خود پاکار چتا سکھوائے اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ آیت کی تخفیف.